Book 2 47 47 47 الإعداد للسفر Seyahat hazırlıkları Seyahat hazırlıkları يجب أن نعبي شنطتنا Bavullarımızı hazırlaman lazım. Bavullarımızı hazırlaman lazım. يجب أن لا تنسى شيئاً. Bir şey unutmaman lazım. Bir şey unutmaman lazım. تحتاج إلى شنطة كبيرة. Sana büyük bir bavul lazım. Sana büyük bir bavul lazım. لا تنسى جواز السفر. Pasaportu unutma. Pasaportu unutma. لا تنسى تذكرة الطيران. Uçak biletini unutma. Uçak biletini unutma. لا تنسى الشيكات السياحية. Seyahat çeklerini unutma. Seyahat çeklerini unutma. خذ معك كريم واقي من الشمس. Yanına güneş kremi al. Yanına güneş kremi al. خذ معك النظارة الشمسية. Yanına güneş gözlüğü al. Yanına güneş gözlüğü al. خذ معك القبعة الشمسية. Yanına güneş şapkası al. Yanına güneş şapkası al. هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ Yanına bir yol haritası almak istiyor musun? Yanına bir yol haritası almak istiyor musun? هل تريد أن تأخذ معك مرشد سياحي؟ Yanına bir rehber almak istiyor musun? Yanına bir rehber almak istiyor musun? هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ Yanına bir şemsiye almak istiyor musun? Yanına bir şemsiye almak istiyor musun? تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب. Pantolonları, gömlekleri, çorapları unutma. Pantolonları, gömlekleri, çorapları unutma. تذكر ربطات العنق، الأحزمة والستارات. Kravatları, kemerleri, ceketleri unutma. Kravatları, kemerleri, ceketleri unutma. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. Pijamaları, gecelikleri ve tişörtleri unutma. Pijamaları, gecelikleri ve tişörtleri unutma. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. Sana ayakkabı, sandalet ve çizme lazım. Sana ayakkabı, sandalet ve çizme lazım. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. Sana mendil, sabun ve bir tırnak makası lazım. Sana mendil, sabun ve bir tırnak makası lazım. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان. Sana tarak, diş fırçası ve diş macunu lazım. Sana tarak, diş fırçası ve diş macunu lazım.